महाभारत वन पर्व एकोनाशीत्यधिक शततमोध्याय भीमसेन और सर्परूपधारी नहुष की बातचीत, भीमसेन की चिंता तथा युधिष्ठिर द्वारा भीम की खोज। वैशंपायनुवाच स भीमसेनस्तेजस्वी तथा सर्पवशं गतः चिंतयामास सर्पस्य वीरमत्यद्भुतं महत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार सर्प के वश में पड़े हुए वे तेजस्वी भीमसेन उस अजगर की अत्यंत अद्भुत शक्ति के विषय में विचार करने लग गए। वाच च महासर्पम कामया ब्रूहि पन्नग क्वस्त्वं भो भूजग श्रेष्ठम किं मया च करिष्यसि। पांडवो भीमसेनोऽहं धर्मराजादनन्तरः नागायुत्समप्राणं त्वया नीत कथं वशम्। सिंहाकेसरिणो व्याघ्रामहिषा वारणा तथा समागताश्च सततो निहताश्च मया युधि। राक्षसाश्च पिशाचाश्च पन्नगाश्च महाबलाः भुजवेगम अशक्ता मे सोढ़ुम पन्नग सत्तम। किं नो विद्या बलम किं नो वरदान मथो तव उद्योगम अपि कुर्वाणो वशकोऽस्मि कृतस्त्वया। असत्यो विक्रमो नृणां मिति मे धीयते मतिः यथेदं मे त्वया नाग बलं प्रतिहतं महत। फिर उन्होंने उस महान सर्प से कहा, भुजंग प्रवर, आप स्वेच्छा पूर्वक बताइए आप कौन हैं और मुझे पकड़कर क्या करेंगे। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, फिर भी न जाने कैसे आपने मुझे अपने वश में कर लिया। मेरे सामने सैकड़ों केसरी, सिंह, व्याघ्र, महिष और गजराज आए, किंतु मैंने सबको युद्ध में मार गिराया। पन्नग श्रेष्ठ, राक्षस, पिशाच और महाबली नाग भी मेरी इन भुजाओं का वेग नहीं सह सकते थे, परंतु छूटने के लिए मेरे उद्योग करने पर भी आपने मुझे वश में कर लिया। इसका क्या कारण है? क्या आप में किसी विद्या का बल है अथवा आपको कोई अद्भुत वरदान मिला है? नागराज, आज मेरी बुद्धि में यही सिद्धांत स्थिर हो रहा है कि मनुष्यों का पराक्रम झूठा है, जैसा कि इस समय आपने मेरे इस महान बल को कुंठित कर दिया है। वैशंपायन उवाच इत्येवं वादिनं वीरं भीमं अक्लेष्टकारिणं भोगेन महता गृह्य समन्तात् पर्यवेष्टयत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें करने वाले वीरवर भीमसेन को, जो अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले थे, उस अजगर ने अपने विशाल शरीर से जकड़कर चारों ओर से लपेट लिया। निग्रहेण निग्रहेणम महाबाहुम ततः स भुजगस्तदा विमुच्यास्य भुजोपीठौ अविदं वचनम अब्रवीत। तब इस प्रकार महाबाहु भीमसेन को अपने वश में करके उस भुजंगम ने उनकी दोनों मोटी मोटी भुजाओं को छोड़ दिया और इस प्रकार कहा, दिष्टस्त्वं चुदितस्याद्य देवैर्भक्षो महाभुज दृष्ट्या कालस्य महतः प्रिया प्राणाहितेषिणाम्। महाबाहु, मैं दीर्घ काल से भूखा बैठा था, आज सौभाग्यवश देवताओं ने तुम्हें ही मेरे लिए भोजन के रूप में भेज दिया है। सभी देहधारियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। यथा त्विदं मया प्राप्तं सर्वरूपमरिन्दम तथा अवश्यं मया ख्याप्तं तवाद्य शृणुसत्तम। शत्रुदमन, जिस प्रकार मुझे यह सर्प का शरीर प्राप्त हुआ है वह आज अवश्य तुमसे बतलाना है। सज्जन शिरोमणे, तुम ध्यान देकर सुनो। इमाम अवस्थां संप्राप्तो ह्यहं कोपान मनीषिणां सापश्यान्तं परिप्रेप्सुः सर्वं तत्कथयामि ते। मैं मनीषी महात्माओं के कोप से इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ और इस श्राप के निवारण की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ रहता हूँ। श्राप का क्या कारण है यह सब तुमसे कहता हूँ, सुनो। नहुषो नाम राजर्षि व्यक्तम ते श्रोत्रमागत तवैव पूर्व पूर्वेशाम आयुर्वंशधर सुतः। मैं राजर्षि नहुष हूँ, अवश्य ही यह मेरा नाम तुम्हारे कानों में पड़ा होगा। मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ, महाराज आयु का वंश प्रवर्तक पुत्र हूँ। सोहम सापादगस्त्यस्य ब्राह्मणान् लोमन्यच इमामवस्थामापन्न पश्य दैवमिदं मम। मैं ब्राह्मणों का अनादर करके महर्षि अगस्त के साप से इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे इस दुर्भाग्य को अपने आँखों देख लो। ताम त्वाम चेदवध्यम दायादम अतीव प्रियदर्शनम अहमद्योपाम पयोक्ष्यामि विधानम पश्य यादृशम। तुम यद्यपि अवध्य हो किंतु मेरे द्वार मेरे ही वंशज हो, देखने में अत्यंत प्रिय लगते हो, तथापि आज तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। देखो विधाता का कैसा विधान है। नहि मे मुच्यते कश्चित् कथञ्चित् प्रग्रहं गतः गजो वा महिषो वापि षष्ठे काले नरोत्तम। नरश्रेष्ठ, दिन के छठे भाग में कोई भैंसा अथवा हाथी ही क्यों न हो, मेरी पकड़ में आ जाने पर किसी तरह छूट नहीं सकता। नास केवल सर्पेण तिर्यज्योनि सुवर्तता गृहीत कौरव श्रेष्ठ वरदान मिदम मम। कौरव श्रेष्ठ, तुम तिर्यज्योनि में पड़े हुए किसी साधारण सर्प की पकड़ में नहीं आए हो, किंतु मुझे ऐसा ही वरदान मिला है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ सका हूँ। पतता ही विमानाग्रहान मया शक्रासनाद्रुतम कुरुसापांत मित्युक्तो भगवान मुनिसत्तम। जब मैं इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट हो शीघ्रतापूर्वक श्रेष्ठ विमान से नीचे गिरने लगा, उस समय मैंने मुनिश्रेष्ठ भगवान अगस्त से प्रार्थना की कि प्रभो मेरे साप का अंत नियत कर दीजिए। स मामुवाच तेजस्वी कृपया भी परिप्लुतः मोक्षस्ते भविता राजन कस्माश्चित् काल पर्यतात् पर्ययात। उस समय उन तेजस्वी महर्षि ने दया से द्रवित होकर मुझसे कहा, राजन कुछ काल के पश्चात तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ततोऽस्मि पतितो भूमौ न च माम जहा स्मृतिः स्मार्तमस्ति पुराणं मे यथैवाधिगतं तथा। उनके इतना कहते ही मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु आज भी वह पुरानी स्मरण शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है। यद्यपि यह वृत्तांत बहुत पुराना हो चुका है, तथापि जो कुछ जैसे हुआ था वह सब मुझे ज्यों का त्यों स्मरण है। यस्तु ते व्याहृतान् प्रश्नान् प्रतिब्रूयाद् विभागवेन् स त्वां मोक्षयिता सापादिति मापब्रवीदृशिः। महर्षि ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभाग पूर्वक उत्तर दे दे, वही तुम्हें साप से छुड़ा सकता है। गृहीतस्य त्वया राजन् प्राणिनोपि बलीयसः सत्वभ्रंशोऽधिकस्यापि सर्वस्यासु भविष्यति। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से बलवान प्राणी क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा, एवं तुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष क्यों न हो, सबका साहस शीघ्र ही खो जाएगा। इति चाप्यहम अश्रौसं वचस्तेषां दयावतां मयि संजात हार्दानां अततेऽन्तर्हिता द्विजाः। इस प्रकार मेरे प्रति हार्दिक दया भाव उत्पन्न हो जाने के कारण उन दयालु महर्षियों ने जो बात कही थी वह भी मैंने स्पष्ट सुनी। तत्पश्चात वे सारे ब्रह्मर्षि अंतर ध्यान हो गए। सोहम परम दुष्कर्मावसामि इन्द्रियेषु च सर्पयोनिमिमां प्राप्य कालांकांक्षी महादुते। महादुते, इस प्रकार मैं अत्यंत दुष्कर्मी होने के कारण इस अपवित्र नरक में निवास करता हूँ। इस सर्पयोनि में पड़कर इससे छूटने के अवसर की प्रतीक्षा करता हूँ। तम वाच महाबाहुर्भीमसेनो भुजंगमं न च कुप्पे महासर्प न चात्मानं विगर्हये। तब महाबाहु भीम ने उस अजगर से कहा, महासर्प, न तो मैं आप पर क्रोध करता हूँ और न अपने ही निंदा करता हूँ। यस्मादभावी भावी वा मनुष्य सुख दुखयो आगमे यदि वा पाये न तत्र ग्लपेन्मन। क्योंकि मनुष्य सुख दुख की प्राप्ति अथवा निवृत्ति में कभी असमर्थ होता है और कभी समर्थ, अतः किसी भी दशा में अपने मन में ग्लानि नहीं आने देनी चाहिए। दैवं पुरस्कारेण को वंचयितुम् अर्हति दैवं एव परम वन्ये पुरुषार्थो निरर्थकः। कौन ऐसा मनुष्य है जो पुरुषार्थ के बल से दैव को वंचित कर सके। मैं तो दैव को ही बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ व्यर्थ है। पश्य दैवोपघाताद्धि भुजवीर्य व्यपाश्रयम् इमाम अवस्थाम संप्राप्तम अनिमित्तम इहाद्यमाम। देखिए, दैव के आघात से आज मैं अकारण ही यहाँ इस दशा को प्राप्त हो गया हूँ, नहीं तो मुझे अपने बाहुबल का बड़ा भरोसा था। किंतु नाद्यान शोचापि तथात्मानं विनाशितं यथा तु विपिनेनस्तान् धात्रिन् राज्य परित्युतान्। परंतु आज मैं अपनी मृत्यु के लिए उतना शोक नहीं करता हूँ जितना कि राज्य से वंचित हो वन में पड़े हुए अपने भाइयों के लिए मुझे शोक हो रहा है। हिमवाश्च सुदुर्गो यम यक्षराक्षस संकुलः मां समद्वीक्षमाणास्ते प्रपतिष्यन्ति विह्वलाः। यक्षों तथा राक्षसों से भरा हुआ यह हिमालय अत्यंत दुर्गम है, मेरे भाई व्याकुल होकर जब मुझे खोजेंगे तब अवश्य ही कहीं खंडक में गिर पड़ेंगे। विनष्ट मथ माम श्रुत्वा भविष्यन्ति निरुद्यमाः धर्मशीला मया ते ही बाध्यन्ते राज्यगृद्धिनाम। मेरी मृत्यु ही सुनकर वे राज्य प्राप्ति का सारा उद्योग छोड़ बैठेंगे। मेरे सभी भाई स्वभावतः धर्मात्मा है, मैं ही राज्य के लोभ से उन्हें युद्ध के लिए बाध्य करता रहता हूँ। अथवा नार्जुनो धीमान विषादम उपयास्यति सर्वास्त्र विदनाधृष्टो देव गंधर्व राक्षस। अथवा बुद्धिमान अर्जुन विषाद में नहीं पड़ेंगे क्योंकि वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं, देवता गंधर्व तथा राक्षस भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। समर्थ स महाबाहु एकोपि सुमहाबलः देवराजम अपिस्थानां प्रत्यावयितुं मञ्जसा। महाबली महाबाहु अर्जुन अकेले ही देवराज इंद्र को भी अनायास ही अपने स्थान से हटा देने में समर्थ है। किं पुनरधृतराष्ट्रस्य पुत्रं दुर्द्योतदेविनं विद्वेष्टं सर्वलोकस्य दंभमोह परायणं। फिर उस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को जीतना उनके लिए कौन बड़ी बात है जो कपट जूत का सेवन करने वाला लोकद्रोही दंभी तथा मोह में डूबा हुआ है। मातरम चैव शोचापि कृपणां पुत्रगृद्धिनिं यस्माकं नित्यमासास्ते महत्त्वं अधिकं परैः। मैं पुत्रों के प्रति स्नेह रखने वाली अपनी उस दीन माता के लिए शोक करता हूँ जो सदा यह आशा रखती है कि हम सभी भाइयों का महत्व शत्रुओं से बढ़ चढ़कर हो। तस्याह कथम तनाथायाम मद्विनाथाद भुजंगम सफलास्ते भविष्यन्ति मयि सर्वे मनोरथा। भुजंगम, मेरे मरने से मेरी अनाथ माता के वे सभी मनोरथ जो मुझ पर अवलंबित थे कैसे सफल हो सकेंगे। नकुलः सदेवश्च यमौ च गुरुवर्तिनौ मद्बाहु बल संगुप्तौ नित्यं पुरुषमानिनौ। एक साथ जन्म लेने वाले नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो वे दोनों भाई सर्वदा अपने पौरुष पर अभिमान रखते हैं। भविष्यतो निरुत्साहो भ्रष्ट वीर्य पराक्रम मद्विनाशात् परेद्युनाम् इति मे वर्तते मतिः। वे मेरे विनाश से उत्साह शून्य हो जाएंगे, अपने बल और पराक्रम खो बैठेंगे और सर्वथा शक्तिहीन हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एवं विधम बहुदता बिललाप वृकोदर भुजंग भोग संरुद्धो नाश कच्च विचेष्ट तुम। जन्मेजय, उस समय भीमसेन ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर देर तक विलाप किया। वे सर्प के शरीर से इस प्रकार जकड़ गए थे कि हिलडुल भी नहीं सकते थे। युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो बभूवा स्वस्थ चेतनः अनिष्ट दर्शनान घोरान उत्पातान परिचिन्तयन्। उधर कुंती नंदन युधिष्ठिर अनिष्ट सूचक भयंकर उत्पातों को देखकर बड़ी चिंता में पड़े, वे व्याकुल हो गए। दारुणम झशिवम नादम शिवा दक्षिणतः सिता दीप्तायाम दशि वित्रस्ता रौति तस्याश्रमस्य। उनके आश्रम से दक्षिण दिशा में जहाँ आग लगी हुई थी एक डरी हुई सियारिन खड़ी हो दारुण अमंगल सूचक आर्तनाद करने लगी। एक पक्षाक्ष चरणा वर्तिका घोर दर्शना रक्तम भमंतिम ददृशे प्रत्यादित्यम अभासुरा। एक पाँख एक आँख तथा एक पैर वाली भयंकर और मलिन वर्तिका अर्थात बटेर चिड़िया सूर्य की ओर रक्त उगलती हुई दिखाई दी। प्रभु चानिलो रुक्ष चंड सरकर कर्षण अपसव्यान सर्वाणी मृग पक्षी रुतारि च। उस समय कंकड़ बरसाने वाली रूखी और प्रचंड वायु बह रही थी और पशु पक्षियों के संपूर्ण शब्द दाहिनी ओर हो रहे थे। पृष्ठतो वायस कृष्णो याहि याहि संसति मुहुर्मुहु स्फुरति च दक्षिणोश्च भुजस्तथा। पीछे की ओर से काला कौवा जाओ जाओ की रट लगा रहा था और उनकी दाहिनी बाह बार बार फड़क उठती थी। हृदयम चरणश्चापि वामोश्च परितप्यते सभ्यस्याक्षणो विकार चाप्यनिष्ठ समपद्यत। उनके हृदय तथा बाएं पैर में पीड़ा होने लगी, बाएं आँख में अनिष्ट सूचक विकार उत्पन्न हो गया। धर्मराजोपि मेधावी मन्यमानो महद्भयम् द्रौपदीं परिपप्रक्ष क्व भीम इति भारत। भारत, परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने मन में महान भय मानते हुए द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है। ससंस तस्मै पांचाली चिरजातम मृकोदरम सप्रतस्थे महाबाहुर धौम्बेन सहितो नृप। द्रौपदी ने उत्तर दिया, उनको यहाँ से गए बहुत देर हो गई। यह सुनकर महाबाहु महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्य के साथ उनकी खोज के लिए चल दिए। द्रौपद्या रक्षणम कार्यम इत्युवाच धनंजयम नकुलम सहदेवम च व्याधिते सद्विजान प्रति। जाते समय उन्होंने अर्जुन से कहा, द्रौपदी की रक्षा करना। फिर उन्होंने नकुल और सहदेव को ब्राह्मणों की रक्षा एवं सेवा के लिए आज्ञा दी। स तस्य पदमंडीय तस्मादेवाश्रमात् प्रभु मृगयामास कौन्तेयो भीमसेनम महावनम। शक्तिशाली कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उस महान वन में भीमसेन के पद चिन्ह देखते हुए उस आश्रम से निकलकर सब ओर खोज किया। सप्राचीम दसमास्थाय महतो गजयूतपान ददर्श पृथ्वीं चिन्हे भीमस्य परिचिन्हिताम। पहले पूर्व दिशा में जाकर हाथियों के बड़े बड़े यूथपतियों को देखा, वहाँ की भूमि भीमसेन के पद चिन्हों से चिन्हित थी। ततो मृग सहस्त्राणि मृग इंद्राणां शतानि च पतितानि वने दृष्ट्वा मार्गं तस्या विसन्नृपः। वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने वन में सैकड़ों सिंह और हजारों अन्य हिंसक पशु पृथ्वी पर पड़े देखे। देखकर भीमसेन के मार्ग का अनुसरण करते हुए राजा ने उसी वन में प्रवेश किया। धावतस्तस्य वीरस्य मृगार्थं वा तरंगशः अरुवात निर्भग्नः द्रुमः व्यावर्जिता पथि। वायु के समान वेगशाली वीरवर भीमसेन के शिकार के लिए दौड़ने पर मार्ग में उनकी जांघों के आघात से टूटकर पड़े हुए बहुत से वृक्ष दिखाई दिए। स गत्वा तह सदा चिन्ह ददर्श गिरिगह्वरे रुक्षमारुत भूयिष्ठे निष्पत्र द्रुम संकुले ईरिणे निर्जले देशे कंटके द्रुम संकुले अस्मस्थाणु छुपा किरणे सदुर्गे विषमोत्कटे गृहीतम भुजगेन्द्रेण निश्चेष्टम अनुजम तदा। तब उन्हीं पद चिन्हों के सहारे जाकर उन्होंने पर्वत के कंदरा में अपने भाई भीमसेन को देखा, जो अजगर की पकड़ में आकर चेष्टा शून्य हो गए थे। उक्त पर्वत के कंदरा में विशेष रूप से रुक्ष वायु चलती थी। वह गुफा ऐसे वृक्षों से ढकी थी जिनमें नाम मात्र के लिए भी पत्ते नहीं थे। इतना ही नहीं, वह स्थान ऊसर निर्जल कांटेदार वृक्षों से भरा हुआ, पत्थर ठूठ और छोटे वृक्षों से व्याप्त अत्यंत दुर्गम और ऊंचा नीचा था। इति श्री महाभारते वन परवड़ी आजगर परवड़ी युधिष्ठिर भीम दर्शने एकोनाशीत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आजगर पर्व में युधिष्ठिर को भीमसेन के दर्शन से संबंध रखने वाला 179वां अध्याय पूरा हुआ।